کار کوي غوړې ده کنه ته نو بس پرې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة آل عمران یو دیر شمایت دے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورة آل عمران دری حسیو اولی سکی دریش پیتا یا تنو پائی کے اس بعد توحید و غدر بابونو اول باب کې اشپک خبری اولس آیاتونو دویم باب کې اواتا آیاتونو حات او اتل سمایات نا پنزشتم آیاتا پوری او پائی کې مشپک خبری وی دریم باب دشپکشتم آیات نا تر آخر دی سی پوری او پائی کې بیان دشپکو خبرو خدا هر باب پاول کې دعوت توحید او جواب دو شبید نسوارا ہو مخکې سلور درې خبرې بیان شوې. یو داوود توحید باغید الله. دویمه خبره تهدید مؤمنانو ته په دوستۍ د کفارو. او درېمه خبره د اخیره یاره تیز نسلورم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قل ان کنتم تحبون الله هغه به واپس کړی وي کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. ویا پیغمبرا کچر تتاسو مینه کوئی دا اللہ سرانو تابداریو کئی زمان پا تابداری کے مینه دا اللہ ملاویگی نو مینه بو کی تاثر اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او ما بک تاسو تا ټول گناهونه تاسو توبو ال الله جميعا. خوش دارنګ موږ د دې بیان کړو چې په اتباع پیغمبر گناهونه معاف کیږي. توحید منلو او بیانولو سره گناهونه معاف کیږي. د صاحب یاسین واقعا موږ بیان کړو په جهاد کولو سره گناهونه معاف کیږي. د سورۃ الصف آیات موږ غوول سم اتم خو دلیو. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. پوه شئ نو چې په جهاد کول سره په اتباع پیغمبر سره یو والد الله سره یا فلکم ذنوبکم سخی نه یا یو دا یا فلکم ذنوبکم ما پک تاسو ته گناهونه تاسو. یو دوی مونږ ویلو معافی بد گناهونو کی تاسو ته هغه غنه وجه مونږ د دې بیان کړی وی. یو به معافی وکي په اتباع الله د یو والی په اتباع پیغمبر او په جهاد کولو سره. دغه ویلو کنه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم. دا تاسو ډېر غوره او بهتر دي. کم غوره بهتر دي که تاسو د الله یو والی ومنو. تاسو په اتباع پیغمبر باندې روان شئ جهاد وکړو مال او نفسونو او کلول د الله په لار کې نو دا تاسو ډېر غوړدي. ته غوړوالی یو وجدا دا یا فل لكم ذنوبکم تاسو ته بس تاسو ګناهونه معاف کړي. دیم و يدخلکم جنات او دنب کې تاسو لره جتايات کړي. د توحید کا زمون کار ټول د چا سره د توحید سره د اتباع پیغمبر سره زمون نومم داسره اشاعت او توحیدی و سنه توحید اشاعت خورول او توي خورول د توحید دی خورول د سنت دی نو په دې دواړو بایس ملاویږي. نو پدې دوالو د تاسو ته یو آیات وي خېما پدې دوالو ډېر سيزونه ملاوي خير لكم ډېر غره بهتر دي دا دواله بلکې درې والا جهاد هم یو یغفر لكم ذنوبكم معفي کېږي د ګناهونو او دویم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار دوا او دریم ومساكن طيبه في جنات عدن ومساكن طيبه دریم دا بهتر زین په جنتونو کې ملاوي دریجو او سلورم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ذلك الفوز العظيم اے په توحید بیانولو منولو سرا په اتباع پیغمبر کولو سرا په جهاد کې په مال لګولو د نفس کولو سرا سوسیزونه ملاویږي په دې ځکه یو یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ذلك الفوز العظيم مسکره وکنه ذلك الفوز العظيم وګوره په اتباع پیغمبر او د توحید منلو سره صاحب یاسین واقعا بستا سو یاد ای یاسین خدایي کنا چې هغه ذمہ دار توحید اومانه او بیان یک مخلوق تا جانت تل دے ناو قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین انور میاتون اشرا هود د مقابل کې شرک او بدعت څو کوي نو عمل برباد دے بخنم تنکی گی جہنم ایزے دے اے مقابل گورا چه توحید چاو مانا اتباع اکلا گناہو نماب شو جنتو نملاو شو زین خیستا ملاو شو امداد ملاو شو دے مقابل کی توحید گورا لا یغفرو ایو شرک بی دلتاوی یغفرو التاوی لا یغفرو مشرک تا بخنن کی گی ولی لکیږي زکات عمل برباد دي ها سوسا يحبتو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبطوا اعمالهم عمل برباد شو او سوره النساء کې ورته وي چې جهنم یې شو جهنم زیش کنا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین ولیه ما تولى ونسله جهنم 115 نمبر آیات دی یوصل پنزلسم ونسله جهنم چه خلاف د پیغمبر کانو جهنم زیش جهنم ملاو شو جنت نلال زیخ استملاو شو په توحید سره دی کې پر زی ملاو شو الته عمل قبول شو دلته عمل تبا شو پوښ عمل قبلی غنا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه چر د مبتدی او د مشرک عمل نه قبلیږي او چاچه توحید کو د عمل قبلیږي و من یسلم وجهه سورته بقره کې مرাজি مخکې تاسو بقره کې ویلو وګورم من اسلم وجهه وهو محسن فله اجره عند ربه يوصل دوله سمايات فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما زه په دې چې آیاتونه راغونډم ان شاء الله بل ورځ کې چرته چې ملاوي شي کنه دا زه ان شاء الله سوچ کوم پدې کې د توحید او د سنتو په بیان سره په منلو سره سس ملاوي انسان ته او د دې په مقابل کې دا دوه مسلې دي شرک او بدعت نو پدې کولو سره سس ملاوي او د انسان د سس نه محروم کی ځکه زمنګ دا دوه مسلې اهم دي نو پدې موږ له اهم خصوصیتونو پکاره کنه ټیک ده دلته وای قلوا ان کنتم او سپه ملاویږي په اعتبار د پیغمبر مینم ملاویږي فتبعونی یحببکم الله اپ خپل شو ويغفر لكم ذنوبكم ما في بوك تاسد گناهن استاس والله غفور رحيم الله دې بخشش کوونکی مهربان قل وات يو الله تابدارو کي دا الله ور رسول او پیغمبر پاين تا والله نو خدا خلق واو له دې ته باد پیغمبر نا او دو توحيد د منلو نا فان الله لا يحب الكافرين الله من د کافر سدن کي الله من يحببكم الله الله دا غچا سره مینه کوي چا غ اتباع پیغمبر کوي او چې اتباع پیغمبر نه کوي شرک کوي نو مینه سره نه کوي بلکې عمل بربادای ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين تفصيلي جواب شروع شو فعبد جدی صلی اللہ علیہ السلام چتا صلی اللہ علیہ السلام تا الہ وائے لہوا جزدے اگر آغا خوبری دا داغ نیا جزوا داغ مورا جزوا داغ ماما جزوخ پلا جزدے بیان کئی بے شک اللہ غور کرے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام خاندان ابراہیم علیہ السلام خاندان عمران صاحب علی العالمین پا مخلوقات اخپل زمانے ذریتن بازوها من بازن چه دا اولاد و باز دا غی پیدا دا بازو ندی والله سمیع علیم اللہ دے اولیدو لولا پویا از قالت امرأت عمران یاد کچیوی خزد عمران ایز ماربا انی نظرت لکا بیشک ما نظر من الاستاد پارا ما دا هغ بچی فی بطنی چه زما پا گیڑا که کم بچی دے دا با اللہ ستا منخت ستا دا دین دا پارا منگو یا اللہ زما دا بچی زپی علم کو ما نو دے با عالمی ستا دا رضا دا پارا او را پلار مور دل پتا مری چه دے با دا اللہ دا رضا دا پارا قربانی دل مور پلارو نا پتا مری دا اللہ دا رضا دا پارا با قربانی دل پتا مری دل خوین دی مور پلار پتا مری چه دا اللہ دا پارا قربان دل مور پلار پتا مری دا اورا نظر تو لکا سر زما زویم زما بچی دا اللہ دا دین دا پارا قربان دی دا دا غیق پلخو خدا چون صلی اللہ صلی اللہ سکیا او دا غی منشور گورا دا انبیاء علیہ السلام دی بیبیانو دنیا گانو حالت گورا خپل بچی دا اللہ دین دا پارا قربانی ما فی بطنی محررن چاغبی ازاد کرے شوی دا اللہ دا دین دا پارا اے آغسو کار کولیشی چاغ ازادوی چا کم غلام دینو آغا کان نشکولی دی وجن اللہ انبیاء علیہ السلام پو حرو ازادو کلی گلیو وسم چا کم امام عالم ازادوینو آغا دین کار کولیشی چاغ غلام دی د خلکو سرا گانا دینو آغا نشکولی دی دین کار کم زیر تقریر لزی بیان لزی دا سنیش استاد تا چا زیر مولا ودا مونس علم علی جماعت نبی اوزا وی کنه غلام دی کوم زکه سی ولال دی او چې ازادي پروانه ساتي ازادي رسلیش ازادي به کوي ګوره ها ولایمی خانه ده فتقبل مني الله قبول کې زمانه دا عمل دام دې لوي عمل چې خپل بچي علم توبه شي خپل بچي باندې علم کې تخپل بچي دا پلک ساتي چې داد بداله د دین د پر قرباني دام دې لوي عمل لے. انك انت السميع العليم يقينا خاص اوردل ولا پوي الله ستا غوند اوردل ولا نشتا ستا غوند پوي ولا نشتا دا بیان نه چاله عيسى عليه السلام د مور دنیا او د مریم د مور عيسى عليه السلام نیا وي انك انت السميع العليم مور یاد ولا مریم یا الله زما په ګډه کم بچی دی نو دا به ستا د دین د پاره قربان وي هغه خو دا به الکی الک د دین کار کولای شي کنه آزادي خزه خواسه نشو کولای هغه جنې و خطا کله کله د جن کونم الله دا سه کار اخلي چې هغه سه کار دال قانونا ناری د خو دې وګور دا سه الحمدلله ماهر دې د وګور دو گورا علیکان دو رکان نکی سمجھ جنہ کئی کار کئی دا غټ غټ رجسٹر به لیکلی دا غټ غټ ها لیکل نو کاپو دا یاد کړی ځکه لیکیا انکا انت السمیع العلیم ولما وزعت قالت رب انی مزبن کسر ولما وزعت ارکلا چوی جگو دی حمل لرنو قالت وی ایزما ربا انی وزعتها انسا بشکا ما اوزگولا دیل انسا جنئی والله آلم بما وزعت اللہ خپویگی پا الله خپویږي پاغه بچی چې دی اوځيګاو ولی سذکرو کل انسا او نه د نارینا په شان د زنانا کلام کې قلب له سل انسا ک ذکر انی سمیتها مریم ابشک مانم کې خود دی ته مریم یا الله ما ودا بالکی دنه خدمت به کی اخو جنې وخته ان زمون ډیرو شاګردانو کې جنہ کوي دي جنہ کو کم کارو کوم ماشاءالله الکان ځوانان طالبان داسې کار نشي کولای دا الله تقسیم دی دا یو سړی دی دا غا دودره یو ولور دا دودره ځامن دی نو هغه درې ځامن دور کار نشو کولای د دین سره چې هغه یو جنې کور کې کار د دین کوي مدرسه چلے قران خلقو ته خي حدیث خلقو ته خي کتابونه خي اوجه اغالک دلمون نه کین انکار منور سو ټول خلکو یې را بچی مې د کار نه دی زل لري او جن کړي قابلیت نه استاد مزا قانون دی مریم ته وګړه وا انی سمیتها مریم او بشکا مانم کې هو دی ته مریم الله ما وې دا بالک نو هغه جنې وخته او په جنې خوشاله شه چې الله تعالی کوم سید کې خوشاله تقدیر فیصله دی وا انی اعیذها بکا الگ ځان له ټچ موبایل پیدا کړی غیسه لګیای او جنې ځان له خو موبایل خا ام پی 3 پیدا کړی د شپاو د غیسه لګیای کله به قران اوري کله به حدیث اوري کله به یو کتاب اوري او چې معمولی په کې حدیث د پادشي وی نظر ووي دا حدیث نشته د دې جماعت معنا وکا غم وسړی و انی زما مشوم ده نارکار اغه صداشتا ریاض صالحین مشکانو ته کوم دې کې ته حدیث ساره مراته وی دا یو حدیث دې کې نشه دا راته وای سار د وخت لازم موږ نن بخ کې پاتې غوډه غوا سلور بجې او هغه ریکارډونه اوري ریکارډونه اوري بیا بیا مخ کې رسټو کوي او هغه اوري خو شي الکسا کوي له خو پروته خبره چې موزیک دې هم دې تور ده دا څنګه کنه ده چې نه کو شوق ده ذکر تی اللہ دیتن کارن ملی بیا وَإِنِّي سَمِّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ او بیشک از پناغوانم دیل ربکا پتا سرا او پاولاد دید شیطان رتری شوینا بلو ما چوپ لے گئے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ حرس تو پا دیل راوائی خبیدہ ٹھیک ہے خبر نو ارتزی کی مسئلہ رہا وَإِنِّي فَتَقَبَّلُهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا تُقَبُلَ فَادِ لَلَا رَبْ دَاغِي فَقَبْلَوْلُو خِسْتَوْ بَانْدِي ہاں لو اکلا قبول اکلا دا ارخ پل دین دا پارا وی اللہ دے قبول کا طول مر علم دا دین کے لگیا اے دا قبول ندے خوچ اللے درد دو کے لار شوئے وی دا قبول شو چله سره دو کې لار شه د سلوړ میاشتو کې لار یې ویا قبول له دې قبول نه نو خبر مې دنیا خبره خوش قبول شه لیکن فتقبلها ربها بقبول حسن قبول کړه مریم لرا رب داغه د الله د دې عبادت لپاره په قبولولو خسته او سره لوی قبول والے زاده چې د الله په دین کې ولګي بس و امبتها مال د الله په دین باندې اولګه دا قبول شو و امبتها نباتا حسنا اولو یکړه دل را پلو یولو خستو سرا لو یولو خستو دا چې څور و په کال کې لو یدلا هغه په میاش کې او چې په میاش کې به څور لو یدلا هغه په هفته کې چې په هفته کې به څور هغه ترقی کوله هغه په ورځ کې چې رس کې څور ترقی نه هغه په ګنټو سکندونو کې منټونو کې روانه وا هم باز انسان دی بچ د تلوار چې دا به کله غټیږي عالم به کله به غټیږي چې واده ولو بس په دې کله بغټیږي چې واده او حکم چون ګور مې پیدا شي ودانه چې کله بغټیږي علم بکای او په سر پټ کې یو خو بیان نکي کله بدادا ډیر کم خلق وي وا امبتها نباتا حسنا الو یکلا دې راه په لو یو لو خسته سره وقف لها زکریا پوش او حواله کړه دې لره حضرت زکریا علی السلام تا چونکه اغه د ماسی خاوند نو محرم کله ما کفالت اغه کاو پیغمبر ته ګوره او د خځه سکی کفالت کوي د دین په اورګ دینداری پکې و هر کله چې داخل بشو په دې مرجمی زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه تا محراب زید جن محراب ته محراب ځکه وی چې په دا محراب کې د شیطان سره هر وخت امام سکی جنگي اور سره بانگ وی نوام جنگی منده وی ولهو زرات که اقامت کی گی میراب سر خواکی نوام زگی جنگ دی ار وقت جنگی کن اغا وارو قرآن پا تیزا بانی وی وجد عندها رزقا دی دلت شیطانی حرکات کم دی پا دی جائے که زکا چه دلت ار وقت جنگو نو روان دی شیطان بیمان سا کسار دیم درس دی مازیگر دیم آخام دیم درس دی احادیث دی طالبان لگیا دی سوک ناظره سوک زونا تاو سبقونا شیطان تا کلپا دیکی دی حرکات دی شیطان تا که کم دی نورو زینو که حرکات دی شیطان سیوائی غلط غلط کاؤن پا حل کو کئی وجد عندها رزقانو بی مندر دی سرا بلا موسم میوی قال کدی وقین دوانا و خٹکے قال آنوی اے زکریہ علیہ السلام اے مرجمی انا لکی حازا دا چرتن دی تالا بلا موسم میوی دا میوی تا تا رکم زین رازی خیچا بی ما سرده از پروگرام شین زرولو ما تا پتنی استا کمر دا ارسر دکی چه راشم قالت نوی مرجمی هو من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف ندی دا دا اللہ کل یو گوڑ کی یو شی پروتے کل بلک بلو کل کی بلو کل بل قالت نوی هو من عند اللہ دادا اللہ دا طرف ندی ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب یشک اللہ رزقو رکے چاہے چکو غجی بلا حسابا یا اللہ رزق تور کے او پریمانا او بے اسبابو اللہ دنو لمدا سے رسکو مرے بشان ناکی چه بے حسابی بے اسباب ہوئی او دیر ہوئی آریو شیجی نو اغا مزاکی پوشی سبزیانو کی خوراکونو کی فروٹونو کی رسکونو کی دا خرد اقرے چه قسمہ قسم کلتنن یو مسئلہ بیانی یو کل بلا لکسن خطب دنیا کی غزا گانی بدلے نو پا دیکھم غزا کل قرآن یو مسئلہ کله حدیث نور حدیث نو مسلی منتراشی او تیز دکه او خپل په عمل کې تم غټیږي تم قبول وره کین الله یرزق من یشاء بغیر حساب